गले लगा ले मुझे, चुरा ले छुपा ले मुझे। आया मैं आया मैं आया आया आया मैं आया मैं आया मैं